حقیقت دا دے چې کم خلق زمونگ سرا دا ملاقات امید نه لري او دا دنیا پا جوند باندی راضی او مطمئن شوی دی او کم خلق چې زمونگ دا نخونا غافل دی